کلک دے اور دالی کیا تھا مجبور کی دائ بل پلی تھی گما شغفا حبن محبت بے اختیار شعرے ارتھ تحت برت کی دن کول واڑی نہ دیا کا محبت بے اختیار شعرے اوما اتما انا لنراها في ظلال مبين لنراها غنودا في ظلال فغمراه غلطي كي غلط خبر دا غمراهي وغلطي ترغند دا في ظلال مبين فغلطي ترغند كي دا اتا يا لس نقطي پدي يو خبر كرا وندي كري دي ماوي دا وكيل نشو كولا دا كار دا دا غي كار دي ذكر دي ومتمدين ملك جنيوا ادی اولوی افسر جنیوا ناغه په هر حالت باندې ماهر او خبره ترو قانوني نقطو ته چټولو فلم ما سمعت بمکرهن داغه خبره واوریدا نو کله چې واوریدا دی دا چل دو مکر ته وی بمکرهن په ما ستړي ندی خو زدان غرض یعنی دی چې مونږ هم پستر ګولې درې ادی دار مشوله حقیقت هم ترګن کړی نو چې دا واوریدل ہر سر تیرے ہن دے استاد گل دعوت نامی ہو لے گل دوتا ہر سر سر چشین دے لے گئے چشے ہو لے گو وہی تو ہوا ہے کہنا سب ہے لے گا ہوا بھائی اپل نہ کرے نہیں گری دعوت پہ اور کہیا بھائی پسی چٹو نہیں گری اور تیار ہے کر دو پارا متکان زے رکھے نا سو متکا زے دیتے کا یعنی مستقل کمرہ ہے جی تو اس نے جب کس ہوئی استقبالیہ استقبالیہ دے ولو تیار کر سیزون و بیزون ولو کے لئے کرسی میزون ہے خوراکون میں پراتی دی موت کا ان تیار کر دے دو پارا خوراک مخفف ہوئے پا مانا دو توام و دو خوراک بائیں تیار کرے دو لو خوراک ورکڑی واہاری ہے دو دو نسی کینان چاڑا چورکے ورکڑی را میوی دی قانونم دو لو کوس دے نو ہری اویل جدا جدا سمسی دا جدا چورکے دا جدا تالے دے اور جدا گلاس دے اور جدا ڈوڑے دا اور جدا برسا دا ٹول جدا جدا کا دا ٹول تو پراتی زن دادا میر دیو کا ہٹان کو سمندر ترے کا وہ سمندر تھا چاہ دغت دن نشی مہمان خانے تھا یا اجرے تھا نو گیر چا پیر با دیو ہے کل بالستون پراتی کپ خالی نہیں اور یا کرسی لگی دی ہاری ہوتا میر دے امیز بانی سامان نو ٹول پاتی سر دا کزولا تینو را جگونو دا هر تو پاتی چاڑا دا پکی ستونه نی خورا قرآن دیش می دیووی کدی پریدم دا پکی نی خوزا لانا می تاروت تو قصد کئی وایتا چا ست کرای چو خورا نور پیدم دینو سلی تا ست کئی کنا ادن نخورا کد نسکلو نا سر دا تقاضی نی چیینو ست کئی نو وایو خر میخا گڑا کئی قرآن دیتا پسی چھوڑے انسان کار دے چی دے ست کئی اد انسان کار دے چل بہت ست کئی لکی بہت اوخرا لگوانی اوخرا شرم حیا پکی تئی ابھی شرم نہیں بخور بخور شرم حیا خون داری خانے خود ہستر چاہیے کی ناکام بکئی نو دے چڑیا گول اور کڑی علی گیا دی میوی غصے پلم مارا ہے نا تو کال اتنے خروج آ رہے ہننا دا خود تو پتہ دے تیار کرے دے تو ملمان را دی نو ملمانو نہ دے خبر چی ملمان سوک را دی چکو کیا چکے چاڑی پلا سرا تو بار سوے وہی تو زد ہوتا نو دے نو کرے چیوری دو جن کو دے اکبر نہ ہو نو ڈے لو گنو لوئے پا درجا اور لوئے پا اخلاق بانی اور پخائش کی پریک رد اولا سن اکبل غفلت را گئے فنا فی یوسف را گئے فنا فی اللہ چتوئی کا نا زدان نبیدان کی ندل تا فنا فی یوسف ٹول پہ کرے سکھا ترے اچھا کچھ آڑ پائیں گے لگول دیا زور کئی لہسن و غسو کتانا ہے دیا اونا اہل پسوس چلا سے غسو نہ اہل یوسف نے نظر واڑو پریک رد لہسن اقبل کتانا نو ڈیر پریک لہسن اقبل اوی دو حاشا للہ دو قول دی پکی فعل لے کہ حرف دی حرف جرم را دی کنا و فعل چینو علیف سر را دی خاشا للہ پاکی دا پاکی چال دا خاص اللہ را لکسر سبحان اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ ہوئی خاشا للہ پاکی دا اللہ را یا خاشا للہ پاک دے دے یوسف ضمیر یوسف تے الگ تا پاک دے دا الگ پاک دے دا الگ للہ ندا اللہ دا پار پاک دے دا چاہتا یہ رن دے پاک دا اللہ دا وجن پاک دان ساتھی یا للہ الام دا قسم للہ پاک دے دا الگ پاک دے الگ نو قسم پا اللہ کیو دا دا ناولی کولو الگ ندے دا چاہتا منلو الگ ندے او خیارانی دی پوہانی دی او اگر چتکی اگر دی سین دا غستر گی دی سینی اگر چتکی ندا آغا پستر گو کی بند خور پستر گو کی او دا دستر کی خیستہ لکمل غلر او پا تلیبانی دی استر گو نو پیجندر نشتے دا کی گناہ نشتے پلی تی مطلب سو دا دینا مطلب دا دے و شرمی دلی تا دا بدنام او دا ملک فرشتہ صفت تا بدنام ای او ما اراد بی آلی کسوان اللہ یزجن او عذابون علیم اغویم تکذیبو کو خواهونی تکذیب کرده ادمی سر دا غو خیادن او سیاسیان ام تکلیف کرے دروغ ہوئے تو حاشا یوسف للہ واللہ حاشا یوسف ان جمیع المعاصی للہ لاجل اللہ لا لغیری لا لخوف ولا لریاء ولا لسمع دیو جنہ ندے ادوے منک توی ما دا بشران ندے دے بندہ سشے دے ندے دا لیکن فرشتہ دا قدر دانا سمت لبے پلار موننے پیدا نہ نہ دا مطلب ہندی نہ دے دے بندہ دو بندیانو غنی چی پتی دیم تو تومتو لگولشی من آراد بی آلک سو ان اللہ جز جن من آراد بی آلک سو ان نا روا دیویل دی درو ما ها دا بشرن نو دا آقا بندہ ندی دا غالک ندی ان ها دا الا ملکن قریب تاکید دو پار دلن دوید ندی دا لوی انسان پو گناہ کی رزان بچ کولونا و شرافت کے اور قدر دانے کے لیکن فرشتہ دا قدر دانا مصریانو زنا ہو تو گناہ وی زنا داغو ملکی قانونی جرم ہو دو خبر دا در مدا کہ مصریانو کی دا فرشتو عقیدہ ہوا اپا فرشتو کی عقیدہ دا عصمت ہوا پا مخکنو کی بنی اسرائیل کی عقیدہ دے عصمت تا فرشتو وا دا خوچی روز تو شو یهود بیباک شو نکو فرشتوی تومتون لگور شروع کرو اجزمون لگور شروع کرو این آدھا الا ملکن کریم نرے دا لک لیکن فرشتو دا قدر دانا دا فرشتو عصمت دسی منا چا غیر ضرب المثل کرو دا خوچ گناونو نپاک دے دا سی لکا فرشتی چی اتفاقا دا گنا نپاکی دی او دا بیباکی لکار دا قالت مقبیا مندا او خو پدی الزام ولا گو کنه چې دا خدا سه لک نه لک ستا چې کومه اراده وا اسی دې دارو شرم او دې خپق کو نو دې تو وی بزانو دا کنا تاسو هم دا دې چې تاسو ما د پاره کې ملامت وای خبره پاک کړه تاسو چې مرا تل عزیز تر او د فتا النفس ما ملامت وای نو دا دې هغه د ملامت ورو سوای رشیا دې کې چې ما ملامت وای نو په زیرا دې ته به څوک ټینشي ذالکن الذی لمتننی فی اس خبر ادا کرتے شو فل مجلس نے کہا یقینن ترو سما دے غلاو دد د نفس نا چری خپل اراده زما اراده تفریدی فستا سم نذان بالکل پاک و سات فستا سم بنا او مبالغه یدل علی الامتناع الشدید غرائب القران میں محکم معنی ہے قران کنا دید کہ دا کلمہ پورا فاعت سما نذان بچ کے اے تسلیمو بحبل اللہ بندہ استعصام نشکولے استعصم بحبل اللہ دا قدرت نے بار دنو فا تسلیمو زان بچ کے دلت دی یوسف بارے کی چوئی فاستعصم یوسف بالکل زان بچ ساتے دے اڑو حرکت اندیکڑے دے مناسب ولیلنم یفعل ما آمرو کون کی دیا چو زوتو ہے دوے میں خبر ہے نمخ کی نتیجہ کرا تروس مینتو دزان ساتا وست که اونه کی آت سچ دو توائم ده مینت نا امر شو او در ازان او زور شو لیوز جان اننانو قید بکرشی و شی بده ده خامخا شی بده دریونا سجن تا ورزا علم تدلیل ده خوزا ذاتن تذلیل ندی پس سجن کے دنات ذلیل کولو نور اسباب دی نور ذرائع دی ذہنی پریشانی ذہنی ار کار بدا سی کی ار خبران چستا ذہن مانی گزار لگی دا سی شپ کے تصریف خلق دا دغ ذہنی پریشانی دا وجن چلی ونیش ذہنی توازن ختم شی ابیا ڈاکٹر لگو دی ذکر دغ خبری تیرے غچہ توری دلی نہیں نو دا آغا دا وولو تا کولو پا دے بانی پا دغ خبرو جات پریشانی کی نو دے ویلے کونم من ساغرین اشی با دے دے ذلیلونا ذہنی کوفت بوتا رسوم خدمت بانی بے لکم او دا ثانی پا کول دا نورو خدمت کول دا بوتو موالکم نو ذلی اس مخدوم دے بیا با خادمی اس مالک دے بیا با مملوکی اس بری دے بیا با مجرمی اسادا یاب بشی دای پی دباو مواچو ولیکونم من الصاغرین ویلیو دا ربی سنجنو حبو الی مما یدعوننی الی چیفو جیر که دیر نالای قصدو زما پا طرف بارتو بارک بانی زما کمری لچه برای شپا گواتو تن بوسخو نو داغ دینا پا زورا زورا جده یوری دور تی پور پا زورا زورا بس خلق تباش ختم وور لگول مولوی بس وور ختم کو حکومت قابو کو خلق ختم کو اصل ہی دا دا ماں بھی لکھا تھا اسمی غاپی جو تا غاپن ماں بہت کاتم نو کا سے بنا سم چپو وشم چدا شیر روان دے ماں بہ قرآن روا تلاد میں رکا طرف تو میں کہتا دے بس ہوگا پہ دو پید کار بونو شو نو خوشحال منو چکن دوانا اڑی تھی پی کو خبر ضرورت بار تک چکر لگوں پیدا دو دیر آ گئے شورو سو دل نہ شورو ماں تراور سے اور لگے دل لوئے اور لگو لو مولوی اور مڑک ماں تراور سے میں دے ماں کا پکیرا سے دلے ہو چکا اور کم میں ایک چنگاری رہ گئی ہوگی ایک شرارا رہ گئی ہوگی میں یہ چنگاری پسرے پا بادشی ویسے چرکے پسرے سے میں جب نکلوں گا تو میں اس کو پونکوں گا اور پھر اس کو شعلہ جو والا بنا لوں گا جیسے قتل قتل الاڑو ساتھ الاڑو الاڑو جو روان جواب سارا دینا دا کرا دینا پتی پل گیا تو میں پتہ رکھ لوں ویدا ملا خطرناک تھے دیکھو تو بے بھکما میں ایسا بھکم کہنا تھا تو بھکم نال تو خلا پریدا شولا جوال ذہنی کوفت رسی ذہنی کوفت پپکئی دم رچٹ رہ گیا زما پدے جیر کی منڈی دی زما پر طرف دیا راضی ماں تو گورے دشی دیا داشرا جی سخت پریشان ہو سم کیا میں کور کے تو چل شیرے یا میں زیر تو ڈیرو پہ جیر کے اغلا تو چل شیرے ہو جیسے چل بشی اس سنڈ بانی میں جب اور اذان میں تازہ کا قرآن میں روا اڑب میری گیا بولو تپو سم نکو آدھو یو بر سری گیا ماں تدا سی گوری جانے تو نگارا کر سبر ختم شو تیرا شو روس تو یو شین پوشو اب مال خبر رہا اور یہ تو خبر شو میں نہ رشتا جدوی خط رہ گلے دم رچ رہ گلے دا غوغا تو لپا دے دا میں تارے در کو ماوی نہ خط کی سری یہ غلی کری چیز برابر میں سودا میں ساتھ دائری کری ادو تینو دم رہ قصہ جوڑ کو دوں ٹوٹ جیل اخبار کے سر رہا دا سی گر جی دا سی گر جی دا چی دے پریشان ہے ماں تو خوب پتا ہو لگے ذرا کہ خبر ہے خطر ہے رو تو سڑے رہا ہے خطر ہے اس کا خطر اگل میں دا دیو کر دو دیو رو کیوں کر دو پانی چیز چیز دا خیال رہا نہیں دیو تو مینا کی شہ دے میں دا تو کر دو تو گھر سے میں بگوڑ خط کیوں کر دو نمبر پہ منڈی کے ذر میں کو جو میں کو جان پتا دے کی ہو جو میں دے بیا رہا دیو گور کیسے تو خدا دلاس کروں نہیں دلا با غدے بہن بیا کی ہو ولا یکون من الصاغرین اچھی بات دلیل ہونا ذہنی تاوان ذہنی تکلیف ہوتا رسو جبا چو وہی لو تو نہ چاہ اللہ تربیت کڑی اگر پتی یری گی نہیں ہری گی پتی بانے وہی لو تو ربا میں اسجن وحب الیہ مما یدعوننی الیہ دا قید چی درا تو اسجن دا قید دا چرا تو دوت یو سر ذلت دوت دا می خوخ دے دا ہتنا کہ دا ٹولی ماغی طرف تو بری یدعوننی جمع کر ولی یدعوننی دو تو بھی کہنا چاہ لکھا سب کی کم تاوان دے زنز دلی لکائی جلت دلی گی نو کم سخت زبان دی وہی کر رضا کنا صاف کیوں خیر دے نو دے دعا دعوت دسول سو دو چو تما بلی اللہ دا دین اخو خوم دا چی دے پا جیر کی کینم نو دریز دو پا نظر زلیل ام شم اللہ استاد البار کی زلیلت نخو خوم چو گناہ کوم استاد قانون کی زلیل کی گم نو استاد قانونی زلیلت نخو خوم ادھا دنیا قانونی زلیلت تیار موت اللہ کبا بلا نکی گی دا تنظرن تسلیمن وی چی بلا لار میں پیدا نشی نو دیتا ہم تیار ہے وہ دی امبعیسیان تا تیار نہیں وہ یوسف کا جیل نوے گوختلے نو اللہ جیل تا نلے گا وہ یوسف جیل گوختلے وی جیل میں خوخت ہے غلط دا مطلب ندے یوسف جیل دا گناہ پر نسبت خوخی چی گناہ میں ندے خوخت داغے پا دے بانے با جیل تلاش نو گناہ میں ندے خوخت چی بلا سا طریقہ ہوں نشی منظور و اللہ تا پا کی ترالا او کو نگر دے تزمانہ دا قائدہ ہن ندو دا چل او دی دو ان قائدہ کن ناظیم انہو من قائد کننا ان قائد کننا عظیم اصبوئی لے ہنن ندودو دا چرچکی گی نظر بھوا ونم دوتا ولی دا بشر نہیں اسمت دا اللہ رب العالمین دے اسمت دا بندخ پر ذاتی شہن ندے اسمت دا اللہ رب العالمین مہربانی دے چکا چاہی واجی نو کچری داو نشی نو بشری تقاضا بانی زوانیم علکیم ردے مرتے دعوت پا دعوت دا پاس دے زمان بوشی اللہ چستا حفاظت نہیں تم اینا بچ کے نظب خطا شن مانا صدا عصمت زمان دا بردی کا عصمت میں ہمیشہ دا پارا کا واکم من الجاہلین اشم باز دا جاہلانونا دا اللہ پا حکم دا اللہ پا قانون بانی دا دا اللہ رب قبول اکرا فاستجاب له رب قبول اکرا خبر دا رب دا روی کرد او دادی نه دادونا چل ول دادی خدو پوش به چیده نمانی اتیاری گی نه یقینا اللہ خاص آقا دی وریدون که دی فریاد دی یوسف اپو اپ منصوبو دی مصریانو دنائرینا او دادنانا او منصوبو بانی پو دی ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات بیا سرگند شلو دوتا ثم دیر وقت پس کیس خو گردی دلی دی تم داغی ختم شویده جزم پلاس نردی یوسف اس محتاط تھے اس یوسف پا کوٹا گئی تو سوک دن نے کی کمری تھے نہیں خبر کئی خدمت تو لاڑ دوار نہ دن نے دی احتیاط کی اچھا کم لے کی دائی ندا غزے نے پترب کی اللہ حفاظت کو نپو شو چ پلاس میں نرا دی اور خبر غری کی گیر چاپیر شورو دا بے باقی معاشرہ اور خبر پکی لگے دلی نہ بادشاہ خیال کو امیر عزیز جدا خبر والا ختمی گی جدا یوسف دمیان دلری یوسف دا پیر لست خاون پان سکم لری کول خود دی بیگم سے پکارو کنا جدا یہ جیل تلے گرے کمرہ کی کہنے رہے دی بے زما دا پلار تو بعد کما بیا چاہتا رہا خبری تلے اکرو غوث ماہو باسائی ناغے پری خوا اداغی پدے بان یوسف کو جدا لری شن دا تذکری بختم شی سیو دا غو سیاست دا کو اداغی مناسب بیا تو پس سرگند شروع دوتا پس داغی نچی ویلی دلی نخی پا اسمت دی یوسف ویلی دلی نخی پا براعات دی یوسف ویلی دلی نخی او دلیلونا پا نمانلو دی یوسف کی یوسف پا اس حال بانی مانلو تتیار نده او دای پریدینا نو سرگند شروع تا سخ برا مناسب گرنلا لیس جو ننا داو تا سرگند شروع چی یوسف خاما خا قید کی تر لگا وقت پوری دا پا جرم نو دا دا پار دا خبر دا پراولو دا رکولو جیل تیولی گو با دا خالا ما آسجن فتایان حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وید عبداللہ ابن عباس روایت تے عجب تو لصبر اخی یوسف و کرمه واللہ یغفر له حیث ارسل اللہ لیستفتا فی الرؤیا ولو کنت مکانه لم افعل حتا اخرى یوسف صبر تا پیغمبر علیہ السلام یوز حیرانی اللہ خوب پیدا کو اصلی خوب لولے گل وی تمنگ تا دا خوب مطلب ہوا وی یوسف کرم او دا یوسف سخا اد یوسف اخلاق چی اگر نوی دا چی اللہ با جواب کم چی دا جیل نوزم دا جیل نمو باسای پا جیل کی بیمیتا اس تا خبری ویم نیوی مزا کہ زوی ما با جواب نور کو ما با چولی جواب در کم ز مظلومی ما قیدی ما ما و باس ایناو تاصل خبر کم جواب ندار کم لو کنتو مکانهو لم افعال حتی اخرجا مجمع الزوائد اتلسم جل یوصل دویشتم مخبانی حدیث نقل کی دی یوسف کرم ادی یوسف صبر دے چ جیل تک سر جیل تو نور لاڑا دو تن دن چو سرا جیل خانے تا پتا یا نین دتنا لکان نوجوانان افسران دی اگو خوب بری دی ویزا کور نہ چوڑوم ابلوئی دنم دان چراغ سمیری پاس سر نہ روڑا یو پا خوراک مقرر ہو یو پا شراب مقرر ہو بادشاہ ڈوڑی مخوڑا خوراک اور شرابی مسکل نو وجود کی بد اثر پیدا کر طبیبان تجزیہ اکڑلا ویتا تا زہر درغلی اوپت نہ لگی چپ خوراک کی دی اور کپ شراب نو دوڑے گرفتار کر سرپرستان خدا گرفتار کر دوڑا اس پہ ثبوت کی گی کہنا تجزیہ بکی گی معلومات وہ بھی اولی دو اجل کی بل کسب نے بے خوب نہ دا خوب نیدل زکہ سڑی پریشانی کنے ذہنی ٹول تصور و فکری او جسر کی پٹی کی بس جو خبر میں پناس تبان استر کیوں لگے دی بس خوب نیدل دا سی او غضب دے دے دوار خوب بولی دا روڑو آغاو روڑے میں پسر دی روانی کڑی می دیا مرغی تینا تختی دو بو آغاوی لگیای ما جام شربتاو لنگرے او بغرے میں راغسی دی او شراب جوڑو دے خوب مطلب ہوا ہے منتا آغاو تا مطلب ہوئی ترگاندو ویدہ یو با پل کار بانیوشی بری بشی دے با بیا شربتونو جوڑے اب پسر چی روڑے دے مرغانی خوری یسلب دے با مجرم شی ادے با پانسی شی مرغان بے سر نخوری اگو انکارو کو منگا آسی از میخ کو ویرت چی فیصلہ دا شوید اللہ دا وحی وان دا اللہ فیصلہ شوید ذکر حدیث کی را دی خوب که دروغ مو آیای دروغ چی وی پا نم دا خوبی وی نو چی تعبیری که موت نو دی مثال لکا دا دن دی نو چی دن که کم طرف تا وارا خوشن او بوز دی نو چی کم تعبیرو شن تعبیر مناسب اگر ترگندی کی اگر حقائق دی مخیل برا دی نو دروغ پا که تمو آیا داؤں بھائی خوب نالائق تا ناکار تم ہوئے پوہا تھا او دوست ہوا دوست بت خطا مطلب نہ پوہا پہ پو مطلب پیگی ناگا ایسے قطاری تین نہ جوڑے جس سے ہی نہ حقیقت بہت بیان کی نہ تو ہندو تو خوب بیان کر وہ خبر کا تو منگا تو مطلب دے خوب انہوں یقیناً نیو نتا منال محسن ہند کو ان کو نہ قد احسن تر علم یا امین المحسنین فی عبارت الرؤیا یا اینو تا دنیکانو ندا اخلاقان پا طولو قیدیانو کی تبا شریف و تا اخلاقی طولو کی اخلاقی اور شریف تمہاری میلی ندو تا مطلب ہوئی او تسلی ورکلا وراک برانی شتا استا لیکن زبتا سو خبر کم پا مطلب دے خوب دا خبرتا دارو تو امداغن چی خود دے دا ماتا رب زمان تشویق ہوئی دیتا تشویق زپیگم ما پدے کی تخصص اللہ مالا را کرے دے تعبیر رؤیا کی دیر خپیگم دے خوب مطلبی نہیں دے ویلے نور ازان طرف سے متوجہ کرو چی اوز دے خبر کم چی دو تو غد کی دیا ہم خبر را روان را نہ دے خوب دے تعبیر نہیں بیان دے مسئلے مخی دے اور بیان دے تسرو کم واو رہ گوارے ما پریخه ده ده اول راسی دین طریقه ده جون ده ده سی قوم تیمانی نیشه پا اللہ بانی ده آخرت نا دو دین کاریان خواد دو دین کاریان مصریان و دین زن منم ملت قانونی نمنم ده مصریان و جون ترولو ده قانون و سی طریقه ها سی عباداتی امو سی معاشرتی امو سی سیاسی امو سی معاشرتی و تجارتی امو قانونو اگر تے ملت بھی ویزستہ سدا ملت نہ منم پدے کتابے نم نم عقیدہ منم انم ہو دجن دے تیرو قانون منم زان پدی پوا کے گورے زوا بیما تا سو بیا روس تو اے چ خطا او کہ بے تو خوابی من استا خبر بانی اعتبار نہ کنو زدی روس پوگم تا پوس کئی وضو وابیم وابی اگر وقت نو وابی یا صابی یا بلد سنون دا بای آغا چاہتاوی چی دا قومی دو دستورو دا دین نبا واورد ادا حق تابی بشو نبا دے وابی شیده دے صابی شیده و دے بلد شیده ندا بای در طورو تا نزو آغا دین بانی نیم چی فکم بانی تاسوی مطلب اسو چی دو با دا خوب تاویل نبست او که غرض یعنی نظم خبر تو بیاغوت کی برات با مخ که اس میں ہوئی توڑ با راوانی جوڑ با لرازی نو دا توڑ راوز ترکتو ملت قوم لا یؤمنون باللہ دا آخرت نا چی دیدو خواد دو انکاریان ولی مصرانو اللہ نمانا استغفری لذنبک دا اللہ نا دے جرم گنا او گنا معافی وارا کانو یثبتون اللہ رازم اللہ منا او دا اللہ دا منلو پا قانون باندی زنا و تا قانون قانونی جرم وی او سزای پیوا مقرر کردی و پی نسنگ اللہ نمانو او بیادا چوی حاشا للہ روس دو دے بیارا دی حاشا للہ او بیادا امرد ان النفس لا امارتن بسوئی الا ما رحم ربی نفس دا بدخونہ کئی لیکن چا رب زمان مہربانی وکی رب منی مصران اللہ رب منی اللہ الہ منی ذکر فرعون وی انا ربکم الاعلی نور شیخ خود و چتیم اختیار ماسا کرے اقیامت منی ذکر ہوئی استاو پی رہی لیزم بکی دا جرم دی اللہ بسدا درکی نو توبو باسج دا جرم دا توبو بانی موافشی دا دین نور پاک عقیدہ شدے دا عقیدہ و پاکستانیان کیوں نیشتے دا رب بارکی دا خیرت بارکی حرمت دا زیناو پا بارکی دا رب دا اشرف مخلوق پرشتو پا بارکی او بیا دا رب دا پاکی پا بارکی دا فرشتو دا بگناکیدو پا بارکی دا عقیده دا مصران و قرآن خودل دا دا عقیده دا پاکستانیان اون دستی نیشته دی چه دا دا اسلام قراره اپا دی دا پاس اگوی دو رب نده مندلی مطلب سو رب مندل علیدی چه دا رب صفات طول غلو مند احکام طول دا غب قانون دوری نو تاسو طول صفات غلا نمانای تاسو بکی تو فرعون لمن اللی سو بکی ملاوان لمن اللی ججان لمن اللی او سو بکی تمرو جندو لمن اللی سو بکی تنور سپوگمه سطور لمن اللی دا دا اللہ نمان اللی نمان اللی یو خبر دا دا اللہ نمان اللی چی قانونی جرم دا زنا اگا چکم تا اللہ قانونی جرم ویلی دی تاسو آغا نده منده تاسو ایچی پر ازای نو ده نور چاپا که چه کرده ازختال فل خصمانی ازختال حل خصمانی فما بالو نظارا مطل ده عربانو ازختال حل خصمان فما بالو نظارا چه جنگیان ده یو برسر روح شو نو ده درمگرو تماشگیرو پا که چه کرده نو چی آغا و آغا دیو بر سر جور شی نو دی درم گلو پکی سکار دی بیا جرم نشو نو جرم بالی چی آغا و آغا دیو بر سر جور نی دیو طرف نه زور دی دیو طرف نه حق دی دا جبر دی نو بشری حق پکی وولی شو نو چی بشری حق وولی شو نو اوس بای تفوس کو ولی دی بشری حق وو دا اللہ حق وولی شو نو سه خبرن دا او چی ده بشر حقونو اولیشی نه تا پوز بیلی کو نه تا سورب منل نه مسترانو تا چا سنل نه منل ده غرب نده رب آغا ده چی ده بشری حق نمخ که ده آغا حق ده آغا قانونو منلیشی بیا تا سورب منل نه قانون شده آ بی جرمم زقید کرن بی جرم جل ترالی کرن مجرم ازاد گردی او بری پا بندی خانه که بند دی او دی قیدیانو پا فارس کی دی تا صدا سی رب منای زاغ رب منم چی اگه دی مظلوم دی ظلم تا پوس کئی او دی ظالم نا دی ظلم تا پوس کئی دا غرب تا سنه دی منده بلا دا تا سو چکم رب منای او دا غرب پا قانون کی د کمزوری زی نشتی د کمزوری تپوس نشتی از چه کم رب منم داغه په قانون کې کمزوره د زورور نه مخکینه وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم ذا غرب منم تا سرب نه مدری درب نه کارین اچرب منو منو قانون درب نه دی نو اخرت نه مدری کنه کی اخرت مدری قانون باغ نو زو گره پدی جنم اول توڑ کو نو دویم نمبر اس جوڑ راوری جوڑ الا رستو دی ترکت ملت قوم لا اله فمن يكفر بالطاغوت فلقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت مقدم نمبر روان دو پدین دی نکونو می ابراہیم دے اسحاق دے یعقوب علیہ السلام ابراہیمی نکدی دا شانتا اسحاق اترے اسحاق نکدی ا یعقوب پلار دے دا ټول پلارانو کرا وصل ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء خلاصی ستاسو دین نمانم منم نو دو پلار نکه منم ناغداو که ده نشی زمانگ نا چه منگ صدار کود اللہ سر تشیم من شای این من ده شقراق شای این نکرا تحت النفی فیه رد دون علا کل طایفا پا هر علا رد دی ده نورس پوگمه تعظیم کی مشرک دی ده غواسو تعظیم کی مشرک دی ده عبور دندون تعظیم کی مشرک دی قانون ده غیر منی مشرک دی قانون دا اللہ رستو کئی مقابلہ کی بلو درین مشرک دے کافر دے پٹول رد دے زنہ منم دا نشرکو مصرح دا عقیدہ و دا عمل فضل دا اللہ دے پا مقبانے و پٹول خلقو دے لیکن دیر خلقو جمہوریہ جمہورانو دے قدرنکو لا اشکرون شکر بالی کہ اللہ امانے دے طولی صفاتو سر امانے آگے کی صفت دا ملتم دے کہ ملت بخولے دا اللہ انہ دا بل جمہور قدر نہ کی مصر کیم جوہر پا باطل اقلیت پا حق بانے یوسف دے اد یوسف سر سکسان دی دے جیل اگا سمشی اگا پا حق دی اد یوسف علیہ السلام انور اکثریت اد جمہوریت دے باطل لے دا فضل دے دا اللہ پا منگا پڑے رو خلقو بانے لیکن دے رو خلقو قدر ہونا کون اصل مسئلہ پاک اکڑا اے زمان دے جیل دو عمر کرو دا اسکا ہوئی دا نوئی کما کما سرس نہیں کر جیلیاں نوازی نہ ہوئی زما دا جیل دو عمر کرو اشارہ دا دیتا کہ جیل تا زم را غلیم جیل تا تا سم را غلیم تا سکی مجرم غیر مجرم شتے از غیر مجرم تا انصاف شے پا دے جیل کی کہ دا مجرم دے دا مجرم ندے دا پرس نشتے یو شانتا مقام دے دو یو شانتا درجہ دا یو جیل دے دا اللہ چی پاگے کی دا مظلوم و دا ظالم پرخ دے پاگے کی دا غط آدھوڑو کی دا غطوالی دوڑو کی فرق نشتے دا حمل و دا عقیدی فرق دے دا جیل دا ظلم دے روس سے او جیل دے چاگا دا انصاف جیل دے دا دے جیل منتحاش دے زما دا جیل مرگرو روس تو جیل دے چی دا غی منتحا نشتے دے اخرت طرف تا علمہ کردے دا دا جیل مرگرو میں اے خدایان واقداران قانون سازی واقداران ملت جوڑو لو گڑ وڑ یو دینا بل دینا دا غور دی کنا اللہ کیو چڑ غرور دے متفرقون چنگ وان گڑ وڑ ددی دلی دمراو دا پلان کی دمراو دا پلان کی دمراو د سبیر پنجاب دمراو ممبران او بلوچستان دمراو د سند دمرا از صبح سرحد دمرا متفرقون گڑ وڑ دی چنگ وان د درد سر یو د خېټه بل د زخو بل د زخو بل د ناسور بل او دا شانته د خو کې بل د پیریانو بل او د لیوانو بل ا طالبانو له سبق د زکولو بل چې ګزی بابا نو په یو سا وو پیر طواف کای چې وو پیر دی په یو سا ته طواف وکړي نو سبق به زده کی ا که وو پیر دی یو سا طواف نه کړي نو سبق نه شي زده کولای ا طالبانو له بل وی پیر بابا طالبانو دا نمانی نقبلو لولی طالب وولیو وولیو ناغوی زبی استاسو آدم کرو لیکن ناس نام اکم بعدان تو ولو مدبرین نو چوب در دنبیر راور اپورتکو ویشی قبرو لورتکو ایزتا زبا سرخ پلو کم تیر منان تا پسی قرن شکتاو منا و زبا زبا اونی وقت سوڑ کم وی دی کلی نوست لری چی گوری سلیر روان دی توت ترک پروک دی وینی پی بایگی بوداز بیری کی یا بوڑا سی چل لے چا وی وی ورم وی چا ظالم ولی وی ظالم تا ورم وی کلا یا بیگا تا چوا خود سو کو زد بیگا ہو ولی ما وینووری بمینا اندول منی مسلمان لینده منی اسم داوی کنه چه نقصان نورو شوی تا که به ایمان نوزه که که ایمان ده که وینو تا تا به نقصان نوزه من دو ایمان دار بدیش اندوی خیشی وی اغلا دیو منا ویلیوانی اغلا میزه که منه چه اغلا می بدیشو خواخ منو که دیدی دلتا کی نمایو که در پلی تران روک شی تا می خواخ ویستا خبرم خواخوا نمایو که دیر اصاره سرو دی زکا ولی زوستا چه چکر دیشی دامی در سوالو منو بل تالیب لبی اسوال نمانو دا شیطان دا شی سبق ہوئی زکا چه تالیب تالیب یا خول زی نکنه نو چه نزی نو دا زکا نیدی چه اغیوی لیچه در تالیب سوال نمانو اغا نه در تالیب منو لیچه سوال نه در مطلوب بلنشه زوفا طالب و المطلوب اکم زور ایده نو تم دی چه کوله وی تالیب ننمانی نو دی مانا بانیدی که متفرقونه گردوار چنگوانگ در جدا جدا مرزونو سپیشنستان داخلی کنه اللہ که ایک یو دیده زرور اللہ خده تازده اللہ تبارا طرف تبالم ما تابدون من دونی نرا مدد کوه تاسو تعظیم نکوه نمانه تاسو قانون سواد اللہ نا لیکن تش دینو منوی سینر تی قومی سملی مقدس ایوان در تا مقدس که دیکی در تقدس زید سده دیکی در پاکوالی سده ده چه سن روا دی اگه دغل تویلی کی دغل تا کی گیتا در مقدس ایوان ده تیگ در زی و مرتبه در تقدس ده خو پاغذه ای که که نه پاغذه دی پریخه نده دی تقدس پکی زین ده پاتی کرده تاسو تویلی دی تاسو مشرارو نظر علیگه اللہ پی تا قسم دلیلوم خبره یو دیو نه بلتا دو بری بری کلی نه تپاکی خیر حکم در آسد نبای حکم پا دنیا بانی لیکن دیه که یو دا اللہ نه پا مصر که نبل ده اللہ ویلی دی عبادت تو نکای سواد آغا نه ده چا قانون نه مانه سواد آغا نه بل چا دا منل دا اللہ دا قانون دا ده قانون مضبوط دین القیم منسوخ کی گینن رد بدل پکیتن کی ستا سواغا ننینو سبای بدل آوائی اغا بیا بدی لیکن اکثر الناس لا علمون لیکن دیر دخل کنا پدی بانی من پویگی چی قانون دا بندیانو نا تمام دے نیم گڑے دے قانون دا بندیانو منسوخ کی یا دا اللہ یا علمو انتم لا تعلمون اللہ تا قائق معلوم دین دا اللہ قانون نبدلیگی اس دا پیغمبر جن کی چی بدلی دونو ہم مقد تشریع ہوا ازال خبر ہوا خوچی پیغمبر دا دنیا نا لار نو احکام دے پا قوانین و طولو کی منسوخ کولی سوکنشی چیارا دی منسوخ کرو دو بدل دی اللہ مسئلہ بیان کر دا اکثر دی صورت کی میادو ہے خپانا شئی دا اکثر دی کی میادو ہے یوسف صورت یادو ہے قسی میں دتوکڑی و دا اکثر پا کی تو میادو دا پا قسو کے ٹلکا ولیکن اکثر هم لا اکثر الناس لا یعلمون ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لا یعلمون لا جمهور با مشد جاہلان و جمهوریت اور جمهوریت با مشد ناق جنود بے شکر و ناشکر گزار و خلقی خوب در طویم اس پلا مسئله او بیلا در مولا نور گئی اوی دولا پا میره کی نیرو چی در خبر او طویم چی در خبر پده پادشی از تا بسرون نکی وی در جیل دو مرگرو می یر چی در استاد سنا نسکی با ربط شراب مانه دی با بریشی هاور چی در غبل و امال آخر هر چی در بل نپانسی بشی نکی با مرغان در سر نی در نوی چی تو با پریشی تو با بریشی او دی با پانسی یو ببری کی اغا دغه دی بل با مجرم کی چاغه روډو والا دی اغا سره دی سوچو فکر دی وزیل امر الذی فیه تستفتیان خبر اکلا کلا زانن شو د فیصله چې تاسو به کتاب پوسو کو مستفتی دوتنا ا مفتی یوسف ا دارالافتاء کم زیرا دارالافتاء جیل دی د جیل بارک دی اپا بارک کے چکی دا چکی وڑا کوٹا گئی چکی بیتے پدی کہ بے بدتر مجرم قید کاؤ او سرب میں چنوا اغلا بے دانی ورکولی وربشی غنم چی دروازی با دو سرا دری سرا دا توڑای دا پا اغبان سزا خطلی بوا نو دیتا بے چکی اپا دی که دن نبی او دست خانم بوا چی بدبوی پیم لگی بدبوی پی لگی دا بے چکی او تا دیو جنوی و انگریز وقت که داو و سودو دوم را خکری دی چه جران دا میچن پکی نیشته دی او دستخانه پکی دن نه نی او دستخانه باری اپا مقابانی بده تور لدی که فریدی بده و دو وڑو بولده بیا پاقی که دن نده بار دینشتی هر وقت خونو پرانزی کنه صدیر شکرتو که وقتی نه چه میز که وارد بول وردی نه دی ورس خواب میچازه که کسو ده تا گوری کسو بل تا گوری اب بدبوی باید داغ دینا ماشی مچان باید داغ دینا کوری نه دا پلیتی پی که اس ملا پاتی دا پلیتی نه ختم کردی خدا نور ختم کردی نه آقا پا چکای که قید دی اب خصوصی خطرناک و مجرمانو که قید دی دارو لفتای آقا دا دارو لفتا دی تنو چه غطا کمره با دی جوره او رو تایی سو کتابونو پراتی هم مخی تبا اتسی دیاد چی لگی دیلی رالا چی کئی اگه خصوصی بلب بلگی دیلی هم مهر با پروتی هم پلبا اگه چیز وانی پروتی هم نمبر چی پیری کری دا پلان که نمبر دا اتبا خطا نروالی که تک باور که مهر پلگی دیلی نه پیر شتی نه کتاب شتی نه مهر شتی افتقا دا اگه دینا اولا گیدا و دس افتقا دا چه اللہ امنا دا بدل کری وی سی افتقا دا اداغه سی دا قضی الامر اللذی بیه تستفتیان لاسو شو دا یو پا ویرخت شو اول پا خوشحاله دیو اوس پا زوزم ندی یو تایوی چه دا چه باره که یقینو چه دی خلاسی گی الکه ما بیان پا گیتا او که کنه چه رسی غیده شو مظلوم دی ذکر دی یوسف علیه الصلاة والسلام تا پوسی چوک نشتی خپلی نشتی وکیلی نشتی سرکاری وکیل چه دا مجرمانو پتو لگی چه دا چا وکیل نی چه اغا دا غای طرف وکالت که اغا تپوس به سوکو که دا تپوس چه سوکو دی ناغو پی ناولی لاس پاک کرده نو تپوس به سوکو نیزمه تذکره وکا قضی الامر اللذی فیه تستفتیان اوی اغا چاہتا یقینی چه دی اخلاسی دون که دی دوارو نا زماغ تو وایا مالک سخری اذکور نی زما تذکره وکا یاد کا ما مالک سخری چه تراشی داسه به جرمه دا بد و نبد مجرم پا پاکستان کی وکیلشته تا پوسشته داغا که فیصله جج تا نیر آگری نو خلق پورتشی احتجاجو کی ویده ده اف ای آر ولی ندیر آگلی ده اولی جل که پروتته اف ای آر راو باسه که منگر دی مناسب کاروائی شروع کن داغا تا پوسشته دا زرداری پورشته اد شوکت عزیز پورشته ده صوفی شته صوفی نیشته سو که چی کئی لله چی کئی ناغا پا یو قانونی نکتا باز کئی ادو تا بلا قانونی نکتا نیولی لاری کسی تا دمخ کنه بند کنی وی اوز کورنی هند رب بی مالک سر تذکره و که اللہ منگا مالک تای تا سخد یوسف تذکره کو تا سر تذکره صوفی محمد کو اللہ تای را خلاص کئی اللہ تا پوست خوی نکی ظالمان اللہ تیر اخلاص کر اللہ قیدیان را اخلاص کر چی دا القاعده پی الزام کنی ولی شیدی اتومت کنی ولی شیدی بی جرم نی ولی شیدی اللہ آغا قیدیان را ازاد که اللہ چی پدی تومت کنی ولی جی تاس را جاشت گریه ادو جوڑ کرو و مواسکر دو ور کولی پاربون و دالر بیلا گولی بی مواسکر چلوائی چلوائی مواسکر کار کوای خود اغیار و پشتانه بانیم آغا کسانیس نیولی او تا پوستی نکلی اللہ تیر اخلاص کا اللہ ادا اوخ پلوان را ذات کی چنی ہوئی دی اذکرنی اند ربک فانساو شیطانو ذکر ربی دیلال پا خوشحالو صرفو اللہ اللہ نجیر کردن شیطان یا دول دا درب سخائی مالش سخا انساو شیطانو ذکر یوسفا اند ربی دا یوسف یاد مالش سخا شیطان دا نجیر کردن پخپلو خوشحالو شو خوشحالی مثال دا شیطانو دا تیر شو چی جیب کی جیل کی توکو او بی ظلم نیولی شو بی جرم نیولی شو دی نو پادشو یوسف پا جیل کی کل توکال نورم وکال مخی شو وی وکال رسو شو سوار لسکال شو بی دا سینین نو سوکال نور خلق مانا کرلا یر کرد یوسف نا شیطان یا دول درابی رب پریخو نو غیر در رب نبل چاہتا فریادو کو اذکر نی اندہ رب بکنو ما بادشاہ سخیات کا نو خبل رب پریخو نو بادشاہ یاد کا فدی سزا اللہ وکالا نور جیل کا اپا دی پاتشو غلط دا ناروا دا دیرو ملیانو لکلی دا ناروای لکلی دا یوسف نو پاغ وقت کی جیل ندے ہیر چی زوانا لک دے تمام داعیه و تقاضاگانی موجودی دی چه بنده بلکل لیوانش بده غش حالت.